Αυτό είναι το Whiplash του Don Ellis. Βήμα FM, δεύτερο μέρος. Με αφορμή την ταινία που παίζεται αυτήν την εβδομάδα, μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, Χωρίς μέτρο, μερικοί από τους μεγαλύτερους drummer της jazz όλων των εποχών. Παίξαμε χθες μια σειρά από σπουδαία ονόματα. Όσοι άκουσαν, νομίζω ευχαριστήθηκαν αυτήν την εκπομπή, όπως και σήμερα. Θα παίξουμε και άλλα, αλλά θα αρχίσω με δύο από αυτούς που έπαιξα χθες σε δικές τους ή σε ηχογραφήσεις που έπαιζαν drummer ή μάλλον drums μόνοι τους σε μια συγκεκριμένη ηχογράφηση. Γιατί εδώ έχουμε ένα μοναδικό γεγονός που συνέβη τον Σεπτέμβριο του 1952. Τότε λοιπόν ηχογράφησαν ένα άλμπουμ που λεγόταν The Drum Battle. Ποιοι νομίζετε? Gene Krupa και Buddy Rich, δύο από τους μεγαλύτερους drummer όλων των εποχών. Η μάχη λοιπόν μεταξύ Krupa και Rich. Μην ανησυχείτε, είμαστε ένας δημοσιογραφικός σταθμός και πρέπει να μεταδοθούν οι ομιλίες των αρχηγών. Εσείς θα ακούσετε ολόκληρο το κομμάτι που κόπηκε τώρα, γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή εδώ. Είναι 7 και 4. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στο Leeds, σε ένα φίλο που μας ακούει από την Βρετανία τώρα, μαζί με άλλους πιστεύουμε και από την Ευρώπη και την Αμερική και αλλού. Gene Krupa, Buddy Rich, The Drum Battle. Thank you. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ με τους Drummer που είναι μέσα στην παρένθεση. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την ψήφο εμπιστοσύνης. Έτσι λοιπόν έχουμε και άλλες ομιλίες μέχρι το βράδυ εδώ στο Βήμα FM. Πάμε να ακούσουμε τον σπουδαίο drummer της Free Jazz, τον Billy Higgins. Λοιπόν, είναι σχεδόν παρατέταρτο, 8, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ακούσουμε τώρα τον Billy Higgins σε ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι του, ένα σπουδαίο jazz drummer. Θα έλεγα περισσότερο τον έχουν κατατάξει στην Free Jazz. Τι διαλέγω? Διαλέγω ένα από τα κομμάτια που συμμετέχει σε ένα άλμπουμ του Ornette Coleman, το Twins. Έτσι λέγεται το άλμπουμ και εμείς ακούμε το Monk and the Nun για τον σπουδαίο drummer Billy Higgins, αλλά και για τους άλλους που συμμετέχουν σε αυτήν την ηχογράφηση, όπως Ornette Coleman, Don Cherry και Freddie Hubbard και τους υπόλοιπους. Βασικά ακούσαμε τον σπουδαίο σαξοφωνίστα της jazz, τον Ed Coleman, από το άλμπουμ Twins. Θα ολοκληρώσουμε τώρα, αύριο θα είμαστε πιο ήρεμα νομίζω εδώ, για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα. Είπαμε λοιπόν ότι στο κομμάτι Monk and the Nun είναι drummer ο Billy Hickings. Τον ακούμε εδώ. Καλό βράδυ, αύριο μαζί στις 6 εδώ στο BMFM.